Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes, qua Beate Mariae intermerata virginitas huic mundo edidit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eiusdem gloriosae semper virginis Mariae, genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi.